Eco Plus z naturalną izolacją termiczną. Taka ściana oddycha, jest ciepła i trwała. Itong Energo Plus. Mniej warstw, lepsza izolacja. Żegnamy reklamy. Jest 16, tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Mamy wtorek, 21 maja. Audycję zapraszamy do Trójki. Zaczynamy od serwisu Justyna Mączka i Filip Jarek. Premier zapewnia, że nie ma nic do ukrycia. PO chce ustawy ujawniającej majątki najważniejszych osób w państwie. O takim rozwiązaniu mówi też szef PiS-u. Trąba powietrzna przeszła w gminie Wojciechów na Lubelszczyźnie. Uszkodzonych zostało ponad 100 budynków i kilkadziesiąt gospodarstw. Unijne kraje mówią tak dla usunięcia z rynku plastikowych sztućców czy kubków. Nie mamy z żoną nic do ukrycia, zapewnia premier Mateusz Morawiecki i dodaje tu cytat: bardzo chętnie przywitałbym regulacje umożliwiające pokazanie całego naszego majątku. Gazeta Wyborcza napisała, że obecny szef rządu i jego żona w 2002 roku kupili 15 hektarów gruntów za 700 tysięcy złotych od kościoła we Wrocławiu. Rzeczoznawca ocenił, że nieruchomość już w 1999 roku warta była prawie 4 miliony złotych. Jak czytamy w artykule, władze Wrocławia zaplanowały bowiem na tych terenach inwestycje, a przez środek działki dzisiejszego premiera przebiegać ma trasa szybkiego ruchu. Gazeta napisała, że dokumenty tej transakcji zniknęły, a obecny probocz nie wie, skąd tak niska cena. Tymczasem archidiecezja wrocławska wydała wczoraj oświadczenie, w którym poinformowano, że ceny transakcyjne sprzedaży działek w roku 2002 w obrębie Oporowa były podobne do ceny zakupu działki przez Iwonę i Mateusza Morawieckich. Premier uważa, że zarzucanie jemu oraz jego żonie kupna gruntów po obniżonych cenach jest bezpodstawne i tłumaczy dlaczego. Jeżeli ktoś na danym osiedlu, kilka osób kupuje w różnych blokach mieszkania po podobnych cenach, to czy jest to cena rynkowa, czy nie jest to cena rynkowa? No, wydaje mi się, że jest to cena rynkowa. Otóż wówczas na tamtym terenie działki były kupowane po bardzo podobnych cenach. Można sprawdzić to również w cennikach, którym ziemia rolna podlegała. Takie cenniki są dostępne to w Agencji Nieruchomości Rolnej. Według Gazety Wyborczej dziś wartość działki kupionej przez Mateusza Morawieckiego to 70 milionów złotych. Premier mówi, że to nieprawda. Jego zdaniem osoba, która sporządziła na potrzeby artykułu taką wycenę, jest niewiarygodna. Potwierdza też pozew przeciwko gazecie. Platforma Obywatelska złożyła wzór deklaracji majątkowej dla żony premiera, żeby mogła ją wypełnić. Politycy PO oczekują, że to oświadczenie majątkowe zostanie ujawnione przed wyborami. Chcą także szybkiego przyjęcia projektu Czyste ręce. Zakłada on, że oświadczenia majątkowe będą musieli składać również współmałżonkowie najważniejszych osób w państwie. Szef PO Grzegorz Schetyna zaapelował do szefa PiS-u. Zwołajmy posiedzenie Sejmu w tym tygodniu. Posiedzenie Senatu jest w piątek. Przyjmijmy ten projekt ustawy, żebyśmy byli przekonani i pewni, że raz na zawsze wyjaśniamy wszelkie wątpliwości, że już nikt nigdy nie będzie mógł oskarżyć polskiego premiera o niejasności w oświadczeniach majątkowych. Także lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zaproponował uchwalenie ustawy, która pozwoli na ujawnienie majątków i źródeł ich pochodzenia, małżonków osób rządzących oraz ich dzieci. My jesteśmy gotowi w bardzo krótkim czasie uchwalić ustawę, na podstawie której, krótko mówiąc, będzie trzeba wyjaśnić, skąd się ma majątek, bo to, zdaje się, nie w każdym wypadku jest zupełnie jasne. Jarosław Kaczyński dodał, że proponowana ustawa miałaby dotyczyć posłów, członków rządu, wojewodów, wicewojewodów, marszałków i wicemarszałków województw. Kolejne tematy w serwisie Trójki. Zerwane dachy, uszkodzone budynki i drogi zawalone drzewami czy połamanymi konarami. To jest krajobraz po przejściu trąby powietrznej nad częścią województwa lubelskiego. Największe szkody są w gminie Wojciechów. Zniszczenia dotyczą trzech miejscowości: Palikije, Stasień i Cyganówka. Ranna została jedna osoba. Ponad 120 budynków jest uszkodzonych. Władze województwa powołały w tej sprawie sztab kryzysowy. Na miejsce jedzie premier. Strażacy pełne ręce pracy mają w całej Polsce. W związku z burzami musieli interweniować w ciągu ostatniej doby prawie 800 razy. A nadal niemal w całym kraju obowiązuje ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia. Burze z gradem, z silnymi opadami deszczu. Opady deszczu będą lokalnie dochodziły do 40 mm. Informowała Małgorzata Tomczuk z IMGW. Jak zapowiadają synoptycy, jutro wyładowania atmosferyczne prognozowane są dla centralnej Polski, a w czwartek już bez burz. Wcześniejsze wybory parlamentarne na Ukrainie odbędą się prawdopodobnie 21 lipca. Taką datę proponuje mianowany wczoraj na prezydenta Wołodymyr Zełenski. Swoją decyzję tłumaczy m.in. niskim zaufaniem Ukraińców do obecnych deputowanych. Jest ostateczna zgoda krajów członkowskich, tak więc plastikowe sztućce, kubki czy słomki w 2021 roku znikną z rynków Unii Europejskiej. Chodzi przede wszystkim o zmniejszenie ilości plastikowych odpadów i ratowanie środowiska naturalnego. Beata Płomecka. Na cenzurowanym są te produkty z tworzyw sztucznych, które najczęściej zaśmiecają plaże, morza oraz oceany i stanowią 70% wszystkich odpadów morskich. Zwykle są przeznaczane do wykorzystania tylko raz lub w krótkim czasie i następnie wyrzucane. To właśnie m.in. jednorazowe talerze, sztućce, słomki, patyczki do balonów i patyczki higieniczne oraz mieszadełka. Za 2 lata te plastikowe produkty, które mają zamienniki, będą zabronione. Wraz z wejściem w życie przepisów nacisk jest położony na to, by jednorazowe produkty były wytwarzane z materiałów podlegających w większym stopniu rozkładowi. Komisja Europejska szacuje, że dzięki tym przepisom uda się uniknąć szkód środowiskowych, których koszt do 2030 roku stanowiłby równowartość 22 miliardów euro. Beata Pchłomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dosłownie 5 minut temu przy Myśliwieckiej absolutnie piękne słońce i jednocześnie deszcz. Dzisiaj pogoda nietypowa, myślę, nie tylko w Warszawie. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami zdarza się w wielu regionach kraju. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie z gradem. Temperatura dzisiaj od 17 stopni na południowym wschodzie i wybrzeżu aż do 25 miejscami na zachodzie. Tej nocy, proszę Państwa, zachmurzenie wciąż duże z większymi przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Będą burze, ale mają być zanikające. Temperatura tej nocy od 10 do 14 stopni, chłodniej tylko na Podhalu, tam około 9. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ty słyszałeś, że stryjek Stefan kupił sobie jakiegoś super szybkiego laptopa i zapłacił za niego teraz tylko połowę? No to jak w tym przysłowiu, podzielił stryjek i coś tam dalej, że połowę zapłacił, chyba. W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład laptop Asus, procesor Intel Core i5, szybki dysk SSD. Zapłać teraz tylko 1349 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest dokładnie 16:07. Zapraszamy do Trójki do 19:00. My, czyli ekipa popołudniowa, w której najważniejsze są trzy panie. Katarzyna Fels-Wojtkowska, Anna Gwozdowska i Halina Wachowicz. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. A dzisiaj w pierwszej godzinie audycji wrócimy do sześcioraczków z Krakowa. Już mamy imiona. To Filip, Tymon, jeśli chodzi o chłopców, a dziewczynki to Zosia, Kaja, Nela i ostatnia Malwina. Jak na razie są w stanie takim ogólnie dobrym. Każdy dzień będzie pokazywał, co dalej. W programie także o tym, że powstanie Państwowa Komisja Badająca Sprawy Pedofilii. Chcemy zaprosić do tej Komisji Państwowej przedstawicieli opozycji. Chcemy, żeby ona miała formułę społecznie jak najbardziej otwartą, ale jednocześnie praktyczną, tak żeby ona nie rozmywała tematu. W Warszawie odsłonięto pomnik legendy boksu Feliksa Papysztama. Poszedł do narożnika, do trenera, mówi: trenerze, no ja chyba nie dam rady, złamałem rękę. A papasz tam mówi: no to jak to, co ty, mam rzucać ręcznikiem, oddajemy walkę, to tak nie może być, cały świat na ciebie patrzy. Nie chcesz usłyszeć Mazurka Dąbrowskiego? W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki, podpowiemy, jak poprawnie zagłosować w najbliższą niedzielę. Jak pójdę, tam się dowiem, jak to wygląda, co, jak trzeba podkreślać, to wtedy będę wiedziała. I dobrze, będzie musiała pani przeczytać instrukcję. No, a dadzą mi tam instrukcję, no bo skąd ja mam wziąć ją? No tak, albo z radia się pani dowie. Aha. Najlepiej to oczywiście z radia. W pierwszej godzinie programu przypomnimy także sylwetkę zmarłej właśnie legendy motosportu. Powrócił do tego wielkiego ścigania po tym tragicznym wypadku. To jest naprawdę coś niesamowitego. To jest coś, co stawia go bez wątpienia w gronie największych sportowców świata, w ogóle wszystkich dyscyplin sportu. To był bez wątpienia jeden z największych powrotów do sportu, to co zrobił Niki Lauda. Innych tematów także nie zabraknie przez najbliższe 3 godziny. Zapraszamy do Trójki do 19:00. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro majowa karuzela promocji. Wow! A w niej w parze tanie. Yes, yes, yes! Kup minimum 2 produkty i zgarnij rabat na wszystkie. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi S2. Pamięć 32 giga. Cena po rabacie to 549 zł. Wow! Promocja na wybrane produkty. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry Sopot 2019 już od 24 maja.

Jak Państwu się podoba, trójkowa piosenka dnia. Happy Set, nagranie pod tytułem Cały. Kwadrans po 16. Zapraszamy do trójki. Filip, Tymon, Zosia, Kaja, Nela i Malwina. Znamy już imiona pierwszych w Polsce sześcioraczków. Dzieci przebywają w inkubatorach. Czują się dobrze, choć jedno z nich przez kilkanaście godzin musiało być intubowane. A ze szczęśliwymi rodzicami i lekarzami, którzy przyjęli całą szóstkę na świat, rozmawiała Teresa Gut. Jedno dziecko udało mi się dotknąć już wczoraj. Przytulić to za dużo powiedziane. Na razie mówimy o dotyku. Mówi dzielna mama. Pani Klaudia. Dzisiaj miałam okazję poznać i dotknąć pozostałe dzieci. Myślę, że każdy, kto ma dzieci, rozumie, jakie to jest uczucie. Aż ciężko to jest wyrazić słowami, jakie to jest uczucie. Po raz pierwszy zobaczyć swoje dziecko. Było to też ogromne wyzwanie dla lekarzy, podkreśla profesor Hubert Huras. Ja operowałem z kolegą i jeszcze z koleżanką, zespół anestezjologów, pielęgniarki anestezjologiczne, położne, no i zespół około 30 osób z kliniki neonatologii. Zresztą macie Państwo dostępne takie zdjęcie z sali operacyjnej, która jest stosunkowo dużą salą operacyjną, a sprawia wrażenie, jakby w tym wypadku była mała. Mikołaj Sokołowski, położny. Było dużo stresu. Przygotowywaliśmy się tak naprawdę na nie tutaj od paru tygodni. No mama była na dole, na patologii ciąży. My tu mieliśmy cały sprzęt przygotowany. Nawet na tego szóstego w razie czego. Zjeżdżaliśmy na dół na cięcie cesarskie, żeby przyjąć piątkę dzieci. Okazało się, że w macicy jest jeszcze szóste. Ale jak już mówiłem, mieliśmy odpowiednio dużo sprzętu i byliśmy przygotowani do tego, żeby ją tutaj profesjonalnie przyjąć. Lepsza szóstka niż Totka. Dla nas bardziej szczęśliwa niż szóstka w Totka. Jesteśmy szczęśliwi. Wyznała wzruszona babcia pani Zofia. Chcemy, żeby już były w takiej formie, żebyśmy je mogli zabrać do domu i cieszyć się w domu. Ciągle trwają przygotowania. Nie spodziewaliśmy się szóstki, więc na piątkę zostały podjęte jakieś plany mniej więcej logistyczne w domu, ale teraz będą się musiały zmienić, więc na razie liczymy, że wszystkie wyjdą ze szpitala w najlepszym stanie. Niezwykły poród w szpitalu uniwersyteckim to oczywiście temat numer jeden w Krakowie. Mieszkańcy miasta przyłączają się do życzeń, które płyną z całej Polski. Żeby się dobrze chowały, żeby były zdrowe. Wyrosły na dobrych obywateli. No i po prostu znalazły sobie, jak to się mówi, dobre gniazdko w życiu. Wytrwałości, jeszcze raz wytrwałości, bo teraz to będą dopiero mieli jazdę. Nie wiem, czy Państwo widzieli jakieś fotografie z tego niezwykłego wydarzenia. Rzeczywiście sala porodowa właściwie wypełniona. Ile tam było ludzi? Kilkunastu chyba lekarzy, kilkanaście osób w każdym razie w tym pomieszczeniu. Zupełnie niebywałe wydarzenie. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 18 minut po 16. zd@polskieradio.pl, bo o tym jeszcze nie powiedziałem. W każdej sprawie adres mailowy bezpośrednio do mnie. Podobnie SMS-y 71 335. No i mogą Państwo oczywiście telefonować 22 i 7 trójek. Dzień dobry, kurczaka mogę zamówić? Tylko ja kiedyś tu właśnie zamawiałam kurczak. On był bardzo suchy. Ja chcę bardzo gorący i soczysty. Bardzo przepraszamy, że wcześniej się nie udało. Państwo wiedzą, telefon do nas w każdej sprawie. Jeśli Państwo by mieli jakiś pomysł, jak pomóc słuchaczce, to proszę dać znać. Ruszam nogą, ruszam ręką, to jest chyba pierwszy krok. Wolno poruszam się do przodu, idę prosto, skręcam w bok. Myślałem, że mnie tutaj nie ma, że już opuściłem kraj. Jednak powstałem, idę dalej, mijam piekło, mijam raj. Więc dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Jeszcze raz. Mijam królestwa tego świata, mijam miasta krwawy tron. Cesarzy i ich zgon. gdzie, a pyta zawsze Bóg. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadął wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Trójka, program trzeci Polskiego Radia, 16:21. Zapraszamy do Trójki. Rząd postanowił powołać komisję badającą przypadki pedofilii występujące we wszystkich środowiskach, w tym w Kościele katolickim. Poinformował o tym premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu zapowiedział, że komisja będzie korzystać z uprawnień śledczych, czyli będzie mogła zgłaszać do prokuratury zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Taka komisja państwowa, która obejmie wszystkich, absolutnie wszystkich, oczywiście też nie wykluczając kościoła, nie wykluczając duchownych, purpury, ale również oczywiście i wszystkie środowiska artystyczne, nauczycielskie, tam gdzie jest zwłaszcza styczność z dziećmi, opiekunów, trenerów, to zjawisko trzeba rzeczywiście wypalić je żelazem i nie może być żadnej taryfy ulgowej dla kogokolwiek. Komisja ma zająć się wszystkimi przypadkami pedofilii. Czy to dobry pomysł? Tak, to jest dobry pomysł. Tomasz Terlikowski, publicysta katolicki. To jest pomysł wzorowany na komisji australijskiej, która zbadała nie tylko Kościół, ale zbadała wszystkie kościoły i związki wyznaniowe, a także wszystkie instytucje, które są związane z wychowaniem i formacją ludzi młodych, czyli kluby sportowe, czyli organizacje skautowe, czyli szkoły. Dlaczego? Dlatego, że w każdym z tych przypadków mamy do czynienia z osobami szczególnego zaufania. To znaczy z osobami, którym rodzice powierzają swoje dzieci w nadziei, że one nie zostaną skrzywdzone. Przypominam, że instytucje świeckie, Jolanta Banach z Fundacji Nie Lękajcie Się, są zorganizowane w systemie dosyć ścisłej kontroli, jak na przykład szkoły. Wszystkie te instytucje, które wymieniał premier, muszą przedstawiać informacje o niekaralności pracowników, których zatrudniają. Natomiast z Kościołem katolickim mamy trochę inny problem. Mamy problem systemowego ukrywania przypadków nadużyć seksualnych wynikających z braku przepisów zobowiązujących Kościół do współpracy z organami państwa. Wiemy, choćby z Poznania i ze słynnej sprawy Wojciecha Krolopa, że także w Polsce są takie instytucje, w których dziwne, zaskakujące, no czasami wprost seksualne zachowania osób odpowiedzialnych są tolerowane albo są ukryte. Chcemy zaprosić do tej komisji państwowej przedstawicieli opozycji, tak żeby ona nie rozmywała tematu. Nie zgodzimy się, żeby to była komisja rozmywania odpowiedzialności i odwracania uwagi. Grzegorz Schetyna, przewodniczący Platformy Obywatelskiej. Jeżeli są pedofile wśród murarzy czy reżyserów, bo nie wykluczam tego, to nie potrzeba do tego komisji specjalnej. Jeżeli chcemy się zmierzyć z problemem, to komisja powinna być ukierunkowana na zadania i kompetencje związane z wyeliminowaniem możliwości ukrywania tego faktu w instytucji autonomicznej, jaką jest Kościół. Komisja państwowa to jest jedna rzecz, ale konieczna jest również komisja wewnątrzkościelna, złożona także z ludzi świeckich, także z ekspertów, także z przedstawicieli ofiar, która przygotowałaby duży raport, który objąłby wszystkie osoby duchowne, biskupów, kardynałów, księży i na podstawie danych Służby Bezpieczeństwa, ale także archiwów kościelnych przedstawiłaby mocne dane dotyczące tego, jaka była skala rozmaitych przestępstw seksualnych, a także skala ich krycia. Poza tym, że państwo powinno zrobić swoje i państwo zajmuje się wszystkimi instytucjami, to Kościół również powinien zrobić swoje. Premier zapowiedział też zaostrzenie prawa, żeby przeciwdziałać przypadkom ukrywania czy przemilczania czynów pedofilskich. Informacje w tej sprawie zebrał Mariusz Krzemiński. To Trójka, program trzeci Polskiego Radia.

Premier Mateusz Morawiecki jedzie na Lubelszczyznę po tym, jak nad częścią województwa przeszła trąba powietrzna. Najpoważniejsze szkody są w gminie Wojciechów. Uszkodzonych zostało około 120 budynków gospodarczych i mieszkalnych. Jedna osoba jest lekko ranna. Na miejscu jest już wicepremier Beata Szydło. Szef MSW Joachim Brudziński zapowiada konsekwencje wobec posła PiSu Marka Opioły, który wykorzystał w swoim spocie wyborczym policyjny śmigłowiec. Na filmie Opioła wychodzi z Blackhawka z napisem Policja i wita się z żołnierzami. Decyzją kierownictwa partii poseł ma stracić funkcję przewodniczącego Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Władze PiSu chcą też, by zwrócił koszty użyczenia przez policję śmigłowca. Wyjaśnień w tej sprawie domagają się politycy PO, którzy chcą, by zbadały ją NIK i PKW. Marek Opioła wycofał już swój spot wyborczy. Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski powołał Radę do Spraw Równego Traktowania. Ratusz informuje, że to pierwsza w mieście instytucja, której działalność w pełni skupi się na zapewnieniu równości płci, a także kwestiami nierównego traktowania ze względu na przynależność do jakiejkolwiek grupy mniejszościowej. Rada liczy 24 osoby, to m.in. urzędnicy, przedstawiciele Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz wielu krakowskich stowarzyszeń i fundacji. Na czele Rady stanęła radna Nowoczesnej Nina Gabryś. Dzisiaj w nocy zachmurza nieduże, choć będą pojawiały się większe przejaśnienia i przelotne opady deszczu, ale także zanikające burze. Prognozowana wysokość opadów do 20 mm, na południu kraju nawet do 30. Temperatura od 10 do 14 stopni chłodniej, na Podhalu tam około 9. Dla niektórych dzisiaj, proszę Państwa, to był naprawdę piękny dzień. W południe byłem na Łodzi, na środku jeziora. Piękna pogoda, wokół kilka kolorowych żagli. Tak sobie pomyślałem, jaki piękny dzień. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Cisza nie wydawała się tu zupełnie martwa i to właśnie budziło niepokój. Rok Gustawa Herlinga Grudzińskiego w Trójce. Trudno było nie ulec na chwilę urojeniu, że jest tam w środku ktoś zamurowany, nasłuchujący odgłosów życia. Czyta Bartosz Porczyk. Gustaw Herling Grudziński. Skrzydła ołtarza. Muzyka Łukasz Borowiecki. Dzisiaj około 20.50. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro do września nie płacisz. Rozłóż zakupy na 10 lub 20 rat 0% z odroczoną płatnością, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero we wrześniu. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Wyrozumiała, kochająca, uśmiechnięta, czuła, pomocna i wrażliwa. Wie o tobie wszystko i rozumie cię bez słów. Zawsze czeka na ciebie z otwartymi ramionami, gotowa, by mocno cię przytulić. Twoja mama. Każda mama jest wyjątkowa. Dlatego z okazji Dnia Matki podaruj jej wyjątkowy prezent. Zdrowital. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Podaruj mamie energię z głębi serca. Zdrowit. Jesteśmy na stacji Orlen. Zawodnicy ustawieni jeden za drugim, gotowi do startu. Wszyscy dodają gazu. Biorą zakręt między półkami, wychodzą na prostą, klient po zewnętrznej i tak jest! Pierwszy przy kasie! Kup dowolny zestaw promocyjny, odbierz zdrabkę i poczuj się jak zwycięzca. Do wygrania 88 rodzinnych samochodów i ponad 11 milionów produktów Verwa. Dodatkowo dla zarejestrowanych uczestników programu Witaj, wyjazdy na wyścigi Roberta Kubicy. Regulamin na loteriaorlen.pl. Graj w loterii Orlen. Zapraszam, Robert Kubicy. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje. Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach. Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Jacku, mam pytanie. Wiesz, co to jest streaming? Ależ oczywiście, Darku. To właśnie dzięki streamingowi oglądam transmisję moich ulubionych sportowych wydarzeń. Brawo, doskonała odpowiedź. A my zapraszamy wszystkich na mediaexpert.pl na streaming z wielkiego finału Ekstraklasa Games. Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Najlepsze premiery i rozrywka dla graczy w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Legenda boksu. Felix Papa Sztam. Od dzisiaj ma swój pomnik w Warszawie. Jak na razie, proszę Państwa, wygląda... Powiem tak, dość nietypowo. Proszę zerknąć na stronę internetową na Facebooku. Wystarczy wpisać Zapraszamy do Trójki. Sunny afternoon, and I can't sail my yacht. He's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon. Save me, save me, save me from this squeeze. I got a big fat mama trying to break me. So pleasantly live this life of luxury, lazing on a sunny afternoon in the summertime, in the summertime, in the summertime. My girlfriend's run up with my car. I'm gone back to her mom park, telling tales of drunkenness and cruelty. Now I'm sitting here, sipping at my ice cold beer, blazing on the sunny afternoon. Help me, help me. Live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon in the summertime, in the summertime, in the summertime. Ah, save me, save me, save me from this. So pleasantly live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon in the summertime, in the summertime, in the summertime, in the summertime. The Kings w programie Trzecim Polskiego Radia 22 minuty przed 17. Zapraszamy do Trójki. Nie próbował zmieniać swoich zawodników. U każdego boksera szukał mocnych stron i trenował je do upadłego. Pomnik Feliksa Papy Sztama zostanie dzisiaj odsłonięty w Stołecznym Parku Mirowskim. A oto jak legendarnego trenera pamiętają warszawiacy, pytała Martyna Wojtkowska. Feliks Sztam będzie miał tutaj swój pomnik. Pani kojarzą coś, kim on jest? Nie. Nie. Musiałaby pani rozmawiać z moim mężem. Ja tylko wiem, kim był, a co tam sobą reprezentował i tak dalej, to już nie. Wie pani, czy to będzie pomnik? Ja wiem, a pan wie? Nie, nie wiem, bo jest zasłonięty. No tu był kiedyś ten zbir z Marchlewski, a tutaj... Ja panu powiem. No. Papa Sztam tu będzie. Papa Sztam? A to powiem pani, wtedy, kiedy były Mistrzostwa Europy, wiersz. Chychłę, Drogosza, Antkiewicza, Króże, Sztam wyhodował, sztamowskie róże. Pan Kulej, bracia Olechowie, Pietrzykowski, no sukcesy same za sobą mówiły. Krzysztof Kosedowski, trener boksu. Panie Żykulej, 2 złote medale olimpijskie. Pan Pietrzykowski, 3 medale olimpijskie, złoty, 2 brązowe. Janek Szepański, złoty medal olimpijski. Tak jak sam pseudonim mówi, papa, on był dla swoich wychowanków i swoich podopiecznych naprawdę jak prawdziwy ojciec. Wyciągał niektórych z dołka, tak jak załóżmy Kasprzyk. Wyciągnął z więzienia na olimpiadę, gdzie zdobył złoty medal. O trudnej walce Mariana Kasprzyka mówi Paula Sztam, prezes Fundacji Feliksa Sztama i prawnuczka papy Sztama. trakcie drugiej czy trzeciej rundy jego przeciwnik złamał mu kciuka. Jak był gong, poszedł do narożnika, do trenera, do sztama i mówi: trenerze, no ja chyba nie dam rady, złamałem rękę. A papa sztam mówi: no to jak to, co ty, mam rzucać ręcznikiem, oddajemy walkę, to tak nie może być, cały świat na ciebie patrzy. Nie chcesz usłyszeć Mazurka Dąbrowskiego? Te kilka sekund Marian Kasprzyk jednak zdecydował się, żeby kontynuować walkę, wyszedł na ring i ze złamanym kciukiem zdobył dla Polski złoty medal olimpijski. To jest skandal, że młodzi nie znają dzisiejszych mistrzów. Oni nie wiem, się tym nie interesują. Słyszałam, że pani bardzo długo walczyła o ten pomnik. Ja z natury jestem waleczna, w końcu we mnie płynie krew Feliksa Papy Sztama, więc nazwisko zobowiązuje. Starania trwały ponad 3 lata. A o co to jest walka? Czy to jest walka o pamięć? To jest w naszym obowiązku, żeby pielęgnować historię, tradycje, te triumfy, żeby kolejne pokolenia Polaków miały fantastyczny przykład do inspiracji, motywowania. No ciekawe, jak będzie wyglądać. Czy będzie podobny, bo ja nawet mam w oczach jego twarz, taką raczej okrągłą taką. To jak sobie pani wyobraża ten pomnik? Silny i miły. A jak ubrany? O, w dres może. Czy to rzeczywiście będzie dres? A to się okaże już dzisiaj o godzinie 18. Za godzinę i 20 minut od teraz w warszawskim Parku Mirowskim. Warto dodać, że w walce o to miejsce papa sztam pokonał żelazną damę Margaret Thatcher. Prawnuczka trenera twierdzi, że był to nokaut w pierwszej rundzie. Your love made me beg for more. Last night she told me that there was someone else. No need for panic, I just fainted where I stand. And every word felt like bullet through my chest. I can't believe you speak to me like that. And every song is like the soundtrack of my life. We get your passion, but it's just not good enough. They call me later, but I didn't get a job. It's priceless to be useless all the time. Well, I'm busting my empathy to be with the one that loves me truly. What a fool I've been before. Your love made me beg for more. Don't get me wrong, I am not the only one looking for a thriller but found invincible. Oh, what a perfect disaster would be to want someone who's choosing to stay free. She wanna prove it, yes, she's gonna fight it back. My lawyer tells me that he doesn't give a fuck. So tired when I'm drunk. Excuse me, I'm not good at having fun. Well, I'm busting my empathy to be with the one that loves me truly. Well, the fool I've been before. Your love made me beg for more. Agata Karczewska w programie Trzecim Polskiego Radia. 16 minut przed 17 też brzmi bardzo dobrze. Zapraszamy do Trójki. Dla kierowców był niedoścignionym wzorem. Dla kibiców, ale i dla wszystkich tych, którzy poznali jego historię, był i pozostanie inspiracją oraz przykładem niezachwianego hartu ducha. Zmarł Niki Lauda, legendarny kierowca Formuły 1, trzykrotny mistrz świata. W 1976 roku jego życie zawisło na włosku. Przeżył wtedy groźny wypadek na torze, ale mimo ciężkich poparzeń wrócił do ścigania i wygrywania. Niki Lauda był jednym z pechowców tamtych czasów. Były pilot rajdowy Grzegorz Gac. Kiedy niestety pożary samochodów wyścigowych były o wiele częstsze niż obecnie. To było uderzenie w barierę i ten samochód bardzo długo palił się po prostu jak kula ognia. Dokładnie tak było, po czym został wyciągnięty z samochodu też przez swoich kolegów, rywali, którzy zatrzymali się przy nim, a nie przez marszali. Tak Niki Lauda mówił w latach 70. tuż po powrocie do ścigania się po wypadku. Kiedy trafiłem do szpitala, czułem się bardzo zmęczony, chciało mi się spać, ale wiedziałem, że nie mogę zasnąć, bo mógłbym się już nie obudzić. Walczyłem z własnym mózgiem, słyszałem hałasy i głosy, starałem się skupić na tych dźwiękach, rozpoznać słowa, zmusić mózg do pracy i tym samym zmobilizować ciało do walki z chorobą. Uważam, że przeżyłem tylko dzięki takiemu podejściu. Zawsze był taki bardzo prostolinijny, szczery i wiedział od początku do końca, czego chce. Dziennikarz sport.pl Michał Gąsiorowski. To były pierwsze testy w Ferrari. Niki Lauda wsiadł do samochodu Ferrari i pod okiem Enzo Ferrariego, którego otaczała cała świta. No i okazało się, że ten samochód się po prostu źle prowadzi. Mało kto był w stanie powiedzieć prosto w oczy Enzo Ferrariemu, którego wszyscy się go tak naprawdę bali. Mało kto był w stanie powiedzieć mu coś prosto w twarz. Niki Lauda wyszedł z samochodu, Enzo Ferrari zapytał go, no i jak? A Niki Lauda powiedział, że ten samochód jest po prostu gówniany. Powrócił do tego wielkiego ścigania po tym tragicznym wypadku. To jest naprawdę coś niesamowitego. To jest coś, co stawia go bez wątpienia w gronie największych sportowców świata, w ogóle wszystkich dyscyplin sportu. To był bez wątpienia jeden z największych powrotów do sportu, to co zrobił Niki Lauda. No i wszyscy pobledli w ogóle, jak to usłyszeli. Enzo Ferrari też się zmarszczył, ale pomyślał sobie, że posłucha, co ma mu do powiedzenia Niki Lauda. Niki Lauda powiedział, że jeżeli wprowadzą jego ustawienia i to będzie w stanie pojechać o 0,3 sekundy szybciej na okrążeniu, to jest dużo. Enzo Ferrari powiedział, okej, jeśli tak będzie, to zostajesz Ferrari, jeśli nie, to zrywamy kontrakt. No i wprowadzili te zmiany, które proponował Niki Lauda, pojechał 0,5 sekundy na okrążeniu szybciej, wszystkim opadły szczęki, ale od tego czasu Enzo Ferrari wiedział, z kim ma do czynienia i że jeżeli ten facet mówi, że coś tak jest, to po prostu tak jest. Widzę na sali wiele osób, które odniosły wielkie sukcesy, ale też i porażki. Tę nagrodę chciałbym zadedykować wszystkim tym, którzy ponieśli klęskę. Wiem z mojego doświadczenia, że zwyciężanie jest ważne, ale to porażki nauczyły mnie dużo więcej. To jeszcze jedna może historia, która dobrze pokazuje, jaki był Niki Lauda, kiedy już miał ten wypadek na Nürburgringu i kiedy pierwszy raz zdjął bandaże ze swojej głowy i spojrzał sobie w lustro i zobaczył tego Nikiego Laudę, którego się przestraszył i którego nie poznawał, zadał sobie szybkie pytanie, co ja mogę z tym zrobić? I odpowiedź była, nic. No skoro nic, no to muszę to zaakceptować. I taki właśnie był Niki Lauda. Ależ fantastycznie się słucha takich inspirujących historii. Przypomniał ją dla Państwa Marcin Pośpiech. Tu program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki aż do 19. 12 minut do 17 i już za chwilę wrócimy do sprawy majątku premiera Mateusza Morawieckiego. Proszę być blisko. Yeah. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. 9 minut pozostało do 17. Zapraszamy do Trójki. W studiu razem ze mną Wojciech Surmacz, prezes Polskiej Agencji Prasowej. Jeden z prowadzących ekonomiczną audycję winien i ma, państwo kojarzą, w każdy piątek tuż po 9:00. Dzień dobry, witaj, cześć. Dzień dobry, kłaniam się. Będziemy rozmawiać o majątku premiera Mateusza Morawieckiego, o publikacjach na ten temat. Mam przed sobą wczorajszą Gazetę Wyborczą. Czytam w niej tak. W 2002 roku Mateusz Morawiecki kupił grunty od kościoła. Za działki warte 4 miliony złotych zapłacił 5 razy mniej. Dziś wyceniane są na blisko 70 milionów. Nie ma po nich śladu w oświadczeniu majątkowym szefa rządu. Wy relacjonujecie, opisujecie także tę sprawę w depeszach Polskiej Agencji Prasowej. Jakie są twoje wątpliwości związane z tą kwestią? Po pierwsze odnoszę wrażenie, że dzisiejsza konferencja Mateusza Morawieckiego w zasadzie wyczerpała wszelkie wątpliwości dotyczące tej sprawy. Pierwszy raz, znaczy może nie pierwszy raz, ale dawno nie spotkałem się z taką konferencją, gdzie na koniec premier prosi o zadanie pytania, to akurat było prośba do dziennikarki TVN-u. No i ta konferencja się tak dziwnie skończyła, bo zabrakło pytania, nie padały pytania na przykład ze strony Gazety Wyborczej, nie wiem, czy dziennikarze Gazety Wyborczej byli na tej konferencji, ale tak naprawdę to chciałem zacząć od bardzo dobrej wiadomości dla wszystkich słuchaczy Trójki. Bo to, proszę państwa, już tylko w zasadzie środa, czwartek, piątek, później jest, zdaje się, cisza wyborcza. A, o to ci chodzi. Tak, i koniec w poniedziałek kampanii. Już naprawdę będziemy mieli wszyscy święty spokój i myślę, że może w miarę spokojne wakacje, ale w poniedziałek na pewno tak przynajmniej przez tydzień, dwa tygodnie odpoczniemy sobie wszyscy od tego politycznego chaosu. No dobrze, ale tak na poważnie to powiedz szczerze, czy Mateusz Morawiecki jest obecny w polskiej polityce już od kilku lat, czy to nie jest trochę niezbyt fair, być może można użyć takiego określenia, że dopiero teraz dowiadujemy się, że być może pan premier ma majątek wielokrotnie większy od tego, o czym się mówiło, czy o czym informował. Znaczy to, czy on jest wielokrotnie wyższy, czy nie, to jest naprawdę kwestia i to budzi moje wątpliwości, bo w zasadzie... Ta wycena, tak? Ta wycena, tak. No tak naprawdę dziennikarze Gazety Wyborczej opisali pole kukurydzy, tak, pod którym idzie jakiś gazociąg, a cała ziemia znajduje się w okolicach jakiegoś nadajnika wielkiego radiowego, gdzie tak naprawdę, gdzie jak ustaliliśmy w Polskiej Agencji Prasowej, cena waha się gdzieś tam w okolicach 70 zł za metr, a nie 450. Także ta wielokrotna wyższość i ten gigantyczny majątek jest tak naprawdę całkiem normalnym majątkiem. No, dzisiaj na pierwszej stronie Gazeta Wyborcza przywołuje biegłą sądową, jej opinię mówiącą o tym, że ta działka już w 99 roku warta była blisko 4 miliony złotych. Tak, ale tutaj akurat mamy, to jest zupełnie inny wątek, bo tam jakby biegła sądowa wypowiada się w kontekście zupełnie innego postępowania, które jest prowadzone w sprawie między innymi tych gruntów, ale nie dotyczy to dokładnie tej działki. Także to nie podoba mi się jakby sposób prowadzenia tego tematu, bo temat jest oczywiście bardzo ważny. Mówimy o premierze naszego kraju. Miałem kiedyś, moim naczelnym w Forbesie był Kazimierz Krupa, który zwykł powtarzać, że są granice brawury i moim zdaniem dziennikarze Gazety Wyborczej te granice przekroczyli niestety i gorąco do nich apeluję. Ja wiem, że te apele bywają skuteczne, bo na przykład przy aferze Getbacku, przy opisywaniu jej, ja też miałem wątpliwości, wyrażałem te wątpliwości i odnoszę wrażenie, że później te wątpliwości zostały przyjęte. Wysłuchane, i te tak? teksty, tak, i te teksty rzeczywiście poprawiły swoją jakość, więc tutaj też apeluję o to, żeby jednak włączyć tą kontrolkę taką, nie ulegać tym emocjom, bo jakby wszyscy mamy pełną świadomość tego, że jesteśmy na ostatnim etapie kampanii i tu w zasadzie czasami się wyłącza zdrowy rozsądek nawet u dziennikarzy i wszyscy ulegamy emocjom. Ja apeluję o pozostawianie tych emocji, poglądów politycznych przed wejściem do agencji prasowej, do dziennikarzy Gazety Wyborczej. Nie będę apelował o pozostawianie poglądów przed wejściem do redakcji, ale przynajmniej, żeby ochłonęli z tych emocji. No i w zasadzie